W poprzednim odcinku, dzięki panu Popo, nasi bohaterowie znaleźli statek kosmiczny, którym Kami przebył na Ziemię. Bulma, Krilin i Gohan wyruszyli w miesięczną podróż na planetę Namek. Dragon Ball Kaizen. Odcinek 19. Frieza, władca kosmosu. Nie wiedziałam, że podróże kosmiczne są tak nudne. A to dopiero siódmy dzień. Żałuję, że nie zamontowałam kapsuł hibernacyjnych. Znowu trenujecie w myślach? Dobra robota. Walczysz jak dorosły mężczyzna. Piccolo świetnie cię wyszkolił. Ty też jesteś niezły. Prawie mnie pokonałeś. Skoro nie macie się czym zająć, posprzątajcie ten koszmarny bałagan. Ja i Gohan nie mamy z tym nic wspólnego. Sama naśmieciłaś. Naprawdę? Jestem kapitanem tego statku i wolno mi bałaganić. Chcecie zrzucić wszystkie obowiązki na moje barki? Mówiłeś, że się nudzisz. Nie bądź bezczelny. Jestem delikatną kobietą i bardzo zajętą. Mogłaby coś na siebie włożyć. Jedna myśl nie daje mi spokoju. Jak wam się wydaje, gdzie się podział Vegeta? Nie wiem. Nie mógł wrócić do domu, bo Saiyanie go nie mają. To prawda. Zresztą nieważne. Pewnie nie doleciał za daleko. Nie ma takich lekarstw, które wyleczyłyby jego rany. Brat Goku mówił, że zajmują się oczyszczaniem planet z mieszkańców, a potem sprzedają je bogatym kosmitom. Może uciekł na jedną z takich planet? Miejmy nadzieję, że gdzieś daleko. Jeśli zechce wrócić na Ziemię, będziemy gotowi. Ostatnio leciał do nas przez ponad rok. Dlaczego ta planeta przyciąga takie kreatury? Kto by pomyślał, że kiedykolwiek znajdę się w podobnym stanie? Minęło 18 dni, od kiedy Vegeta opuścił Ziemię. Spójrz na to. Co się dzieje? Czyżby Frieza? Przecież dopiero co odleciał. Okrągła kapsuła, czyli to wojownik. Sygnał wskazuje na Vegetę. To niemożliwe. Poinformowałby nas o powrocie. Mówi kontrola lotu przygotować się na lądowanie Vegety. Tylko jeden statek? A gdzie jest Nappa? Nie powinien już wyjść? Spójrz na poziom mocy. Leciał na autopilocie. Trzeba wezwać medyków. Gotowe. Szybko wracasz do zdrowia, mój panie. Niestety, nie umiemy odtworzyć twojego ogona. Wszystko w swoim czasie. Jesteś potężnym wojownikiem, Vegeto, ale ledwo przeżyłeś. To cud, że zdołałeś do nas wrócić. Musiałeś stoczyć niezwykle trudną walkę. Czyżby ziemianie okazali się dla ciebie za silni? Gdzie jest Lord Frieza? Niedawno nas opuścił. Znudził się tą planetą? Tak. Byłbym zapomniał. Kui chciałby zamienić z tobą słowo w sali treningowej. Jedyne słowo, które ode mnie usłyszysz, to nie. Bardzo mu zależy na rozmowie. Panie, zostawiłeś swój skaner. Już go nie potrzebuję. Rano wracam na Ziemię. Tym razem mnie popamiętają. Ale najpierw odwiedzę Namek. Vegeta, jesteś jak nowy. Słyszałem, że Raditz i Nappa nie mieli tyle szczęścia. Któż zdołał pokonać rzekomo niezwyciężonych Saiyan? Odwal się, Kui. Nie obchodzą mnie twoje szyderstwa. Poczekaj. Frieza nie był zadowolony z twojej wyprawy. Poleciałeś na Ziemię bez jego zgody. Sam mógł mi to powiedzieć. Z drogi, bo zaraz rozczaruję go jeszcze bardziej. Masz szczęście, że Frieza jest miłosiernym władcą. Twoje odkrycie sprawiło, że zapomniał o nieposłuszeństwie. Co? Dlaczego miałby się złościć, skoro dałeś mu szansę na wieczne życie? Frieza leci na Namek? Oczywiście. Głupiec ze mnie. Frieza wie o wszystkim. Jeśli go nie powstrzymam, na wieki zostanę jego marionetką. Chyba nie zamierzałeś zachować smoczych kul dla siebie. Zapomnij o nieśmiertelności. Frieza zabije wszystkich na Mecjan, jak tylko zdobędzie kulę. Zobaczymy. Wracaj. Panie, daj mi to. Mimo wszystko skaner się przyda. Vegeta! Smocze kule należą do mnie. Znowu on? Jeszcze cztery. Przerwij ćwiczenia. Ale ja czuję się dobrze. Szybko wraca do zdrowia. Przepraszam. W moim wieku nie panuję nad własnymi dłońmi. Co to znaczy? Może ciasteczko? W samą porę. Dlaczego wystawiasz moją cierpliwość na próbę? Jeśli nie zaczniesz mnie słuchać, prędko stąd nie wyjdziesz. Naprawdę nic mi nie jest. Nie doceniasz skali swoich obrażeń. Przestań traktować szpital jak siłownię. Przepraszam. Pomóż mu, dziadku, lepkie ręce. Co to za maniery? Dziadek, lepkie ręce. Gdzie jest jego żona? Wyszła zaczerpnąć świeżego powietrza. Gohan, martwię się o ciebie. Obiecałeś pisać. Jeden list dziennie to aż tak dużo? Na szczęście wkrótce do mnie wrócisz. Trzydziestego dnia podróży Bulma, Krillin i Gohan dotarli na planetę Namek, ojczyznę smoczych kul. Patrzcie, jesteśmy na miejscu. Cudownie. To planeta Namek? Bez wątpienia. To tutaj narodzili się Kami i Piccolo. Dotarliśmy zgodnie z planem. Imponująca maszyna. Miała świetnego kapitana. To oczywiste, że jestem dobra. Zapnijcie pasy, lądujemy. Ląduj na dogodnym terenie. Witamy na planecie Namek. Sprawdzę skład atmosfery. W tym celu zamontowałam specjalne urządzenia pomiarowe. Nie ma tu zbyt wiele tlenu, ale wzięłam też skafandry. Gdzie oni się podzieli? Namek przypomina krainę, w której szkolił mnie Piccolo. W podobnym miejscu walczyliśmy z Nappą i Vegetą. Pewnie lubi taki krajobraz. Tęsknię za nim. Rozum wam odjęło? Mogliście zginąć, wychodząc bez skafandru. Spokojnie. Skupmy się na zadaniu. Spójrzcie na ekran. Udało się. Wyczuwam czyjąś moc. Ja też. Co najmniej kilka źródeł. Są bardzo silni. Nie możemy się z nimi równać. Strach was obleciał? To pewnie Namecjanie. Kami i Piccolo też byli potężni. Nic dziwnego, że rodacy im dorównują. Ale to zła energia. Nie przejmuj się, król Kai mówił, że Namecjanie nie są groźni. Skupmy się na celu podróży i poszukajmy smoczych kul. To na pewno Namecjanie? Czego więc się boimy? Zdaje się, że mamy towarzystwo. Sajanie! Już po nas. Niemożliwe. Jak to się mogło stać? Gohan, ukryj energię. To Vegeta, jestem pewny. Jakim cudem tak szybko odzyskał siły? Przyleciał po smocze kule. Co teraz? Nie mamy szans. Wracajmy do domu, póki jeszcze można. Ten potwór nie może znaleźć smoczych kul. Bulmo, skontaktuj się z ziemią i powiedz, co się tu dzieje. Gohan i ja poszukamy kul, a ty wracaj na ziemię. Co? Nic się nam nie stanie. Mamy smoczy radar. Zostajesz ze mną? Jasne. Polecę po Goku i wrócimy najszybciej, jak to możliwe. Ale podróż w obie strony potrwa co najmniej 2 miesiące. Nie martwcie się. 2 miesiące miną w mgnieniu oka. Pomyślcie o nich, jakby to było 86 400 minut albo 5 milionów sekund. Rozumiemy. 2 miesiące. Friza, ty draniu, nie oszukasz mnie. Jego pokonałbym bez trudu, ale na razie wolę unikać starcia z samym Frizą. Wpierw zajmę się smoczymi kulami. Na szczęście wziąłem skaner. Tam są. Wziął ze sobą Zarbona i Dodorię. Nic z tego nie rozumiem. Mów wolniej. Jak to nie rozumiesz? Skup się, głupi staruchu. Przekaż moje słowa Goku i reszcie. Wszystkim, tylko nie Chi-Chi. Przekaż im wszystko, co powiedziałem. O co chodzi? Co? Nani? Kolejny statek kosmiczny? Chyba tak. Proszę bardzo, panie. Doskonale. Brakuje nam tylko 3 kul. Na planecie Namek pojawił się sam okrutny władca wszechświata Frieza. Do gry wraca również bezlitosny Vegeta. Nasi bohaterowie trafili w samo oko cyklonu. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Czy Gohan i Krillin zdołają zgromadzić smocze kule, nie natykając się na dawnego wroga? Wersja polska dla AXN Studio Synthesis Media na zlecenie Pannonia Sound System. Tekst Janusz Winiarski. Czytał Andrzej Gajda. Zatem istnieje ktoś silniejszy od Vegety? Nie mam szans z Freezą, ale jego sługi pokonam bez trudu. Muszę ciężko trenować. Trenuj ile chcesz. Smocze kule należą do mnie. W następnym odcinku ambicje Vegety. Te kule są większe od ziemskich.